zasadniczej w banku BNP Paribas. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne w oddziałach i na stronie bnpparibas.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma gorączki i pokasłuje, poza tym czuje się bardzo dobrze. Na początek doniesienia o stanie zdrowia pierwszego pacjenta w Polsce, u którego zdiagnozowano koronawirusa. W szpitalach w całym kraju trwają ćwiczenia na wypadek zwiększonej liczby chorych. Nasza reporterka wyjaśni, na czym one polegają. Od koronawirusa pokasłuje polska gospodarka. Minister rozwoju szacuje straty w PKB na 0,2 do 0,3 punktu procentowego. Pierwszy w Polsce pacjent z koronawirusem, który jest w zielonogórskim szpitalu, już nie gorączkuje, pokasłuje, ale czuje się bardzo dobrze. To informacje od lekarzy, którzy się nim opiekują. Osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną, poinformował wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Pacjent jest stabilny, czuje się dobrze. Są wszystkie procedury wdrażane, które dotyczą takich przypadków. Również te osoby, które miały kontakt z tym pacjentem, są w tej chwili w kwarantannie domowej, w pełnym kontakcie z służbami sanitarnymi. Także cieszę się bardzo, drodzy Państwo, że zadziałało to wszystko, co było przygotowywane i tutaj myślę, że mieszkańcy województwa lubuskiego mogą być spokojni. Po powrocie do Polski pacjent miał kontakt z dwiema osobami. W szpitalach w całym kraju organizowane są ćwiczenia na wypadek ewentualnej dużej liczby zakażonych koronawirusem. Przenosimy się przed Ministerstwo Zdrowia, gdzie jest Sylwia Białek. Powiedz, jak te ćwiczenia wyglądają. W ćwiczeniach biorą udział oprócz personelu medycznego strażacy w wybranych szpitalach, rozstawiają namioty, które pełnią rolę dodatkowych izb przyjęć. Na Mazowszu ćwiczenia odbywają się w 6 szpitalach: w Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział, że strażacy dostarczają namioty, ogrzewanie do nich i oświetlenie, a szpitale to, co jest niezbędne w każdej izbie przyjęć. To są ćwiczenia, ale po tych ćwiczeniach te namioty tam zostaną. Zostaną na wypadek, gdyby trzeba było je użyć w sposób już taki bezzwłoczny, po prostu po to, żeby nie powtarzać całej tej procedury, która jednak kosztuje sporo wysiłku. Dyrekcja szpitala w Zielonej Górze zapewnia, że placówka jest dobrze przygotowana na walkę z koronawirusem. Do szpitala trafiły w ostatnich dniach dodatkowe pieniądze na wyposażenie. Przećwiczono też niezbędne procedury. A relacjonowała Sylwia Białek. Koronawirus atakuje światową i polską gospodarkę. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz szacuje u nas straty w PKB na 0,2 do 0,3 punktu procentowego. Pod uwagę brane są 3 scenariusze. Pierwszy jest najbardziej optymistyczny. Kiedy ta sytuacja, powiedzmy, kryzysowa zamyka się w obrębie jednego kwartału, więc te szacunki nie są bardzo dla nas negatywne. Drugi wariant mówi o wydłużeniu implikacji na 2 kwartały, ostatni mówi o skali roku. Jednocześnie minister zwraca uwagę, że polska gospodarka jest mniej zależna od produkcji z Chin. Ona w naturalny sposób na pewno dzisiaj w mniejszym stopniu cierpi niż inne państwa, z całą pewnością mniej, na przykład niż niemiecka gospodarka, gdzie mamy całe parki maszyn dostarczające bezpośrednie produkty, które dzisiaj po prostu nie pracują albo dopiero wznawiają. Na razie najmocniej kryzys wywołany przez koronawirusa odczuwa w Polsce branża turystyczna. Są specjalne wytyczne, żeby uniknąć koronawirusa na wiejskiej. Główny inspektor sanitarny przekazał zalecenia wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie ma żadnych decyzji, ale mogą pojawić się w przyszłości. Parlament jest sercem polityki w Polsce i musimy myśleć o tym, żeby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń. W związku z tym być może trzeba będzie podejmować pewne decyzje, na przykład ograniczyć wycieczki w Sejmie. Na przykład w Iranie koronawirusa wykryto u 23 parlamentarzystów. Wśród zakażonych jest też szef irańskich służb medycznych, wiceprezydent do spraw kobiet i wiceminister zdrowia. Teraz jeszcze pytanie o imprezy sportowe. 27 marca biało-czerwoni zagrają z Finlandią we Wrocławiu, a 3 dni później z Ukrainą w Chorzowie. Jeśli będą odwoływane mecze, to będzie odwoływał je organizator wspólnie z PZPN-em, ale na wniosek tego, co będziemy mieć komunikowane z państwa. Więc czekamy spokojnie, nic się na razie takiego nie dzieje, nie ma żadnych komunikatów, żebyśmy musieli coś odwoływać, dlatego nie ma zagrożenia.

Carry Me Home to utwór, który rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną i jednocześnie tak nowa nowość, że chyba świeższego utworu wybrać na początek się nie dało, bo właściwie datuje się go jeszcze na kilkanaście godzin. To singiel od londyńskiej grupy Kokoroko, który jest połączeniem tego, co stanowi korzenie tego składu, czyli afrobeatu i w ogóle kultury afrykańskiej, ale wszystko zostało przedstawione i podane w tym charakterystycznym już dzisiaj dla owej londyńskiej grupy stylu. Przed melodią i harmonią jest rytm, tak powiedziała jedna z członkiń zespołu Kokoroko odnośnie tego nagrania. I rzeczywiście, jeżeli posłuchamy go w takich kategoriach i pozwolimy sobie na to, żeby ten rytm zdominował słuchanie utworu Carry Me Home, to mam wrażenie, że można go jeszcze bardziej docenić i jeszcze więcej przyjemności z niego czerpać. Może powinnam to powiedzieć przed zagraniem Carry Me Home, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego singla wracać jeszcze wiele razy. Utworów dzisiaj w sekcji rytmicznej, do których wrócimy, nie będzie. To znaczy wszystko pojawi się po raz pierwszy, będzie bardzo dużo nowości, ale też kilka takich nagrań, które zostały odświeżone, bo na przykład minęło 20 lat od ich wydania. Jak na razie zaskakujący, bo niezapowiadany wcześniej wydawnictwo od Christine and the Queens, która wypuściła epkę pod tytułem La Vita Nova i my gramy właśnie tytułowy utwór. Voglio che tu mi tocchi con la tua rabbia. Voglio che tu mi tocchi con il tuo furore. Questa è la rinuncia della tua vergogna. Oh, Właśnie sprawdziłam skrzynkę, a tam wiadomość od pana Bartosza, który napisał, że bardzo przyjemna nutka na sam początek i ma nadzieję, że do 16 tylko takie melodie. Odpowiedź brzmi tak. Dzisiaj w sekcji rytmicznej tylko takie melodie. Christine and the Queens to kolejne potwierdzenie tej tezy. Utwór La Vita Nova, który znalazł się na tym świeżym wydawnictwie artystki w towarzystwie Karolin Polaczek, przynajmniej w tym singlu, czyli dwie postaci rozszerzające granice muzyki popowej w 2020 roku i starające się odnaleźć jakiś środek między wpadającymi w ucho melodiami, ale jednocześnie nie rezygnujące z tego, co w muzyce również nazywamy sztuką. Nie jest to łatwe zadanie. Możemy natomiast trzymać się tezy, która tutaj w sekcji już padła parę tygodni temu, że ci obecnie popularni młodzi artyści mają wielką słabość do brzmienia syntezatorowego z lat 80. i myślę, że tutaj przynajmniej delikatnie ku temu pojawiło się kolejne potwierdzenie. Przed nami utwór od Karibu, na którego płytę czekaliśmy długo i w sekcji też zapowiadaliśmy ją właściwie od momentu, kiedy mogliśmy posłuchać pierwszego singla. Ta propozycja, na którą ja stawiam, to Never Come Back. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po raz kolejny Dance Night, czyli Caribou, zabrał nas do swojego delikatnie rozmytego, takiego na wpół realnego świata ze sprawą swojego najnowszego wydawnictwa, czyli krążka Suddenly, z którego pochodzi grany właśnie przed chwilą utwór Never Come Back. Płyta, która w porównaniu do poprzednich wydawnictw Caribou ma więcej momentów przełamania na pewno i o ile ta stylistyka regularnej stopy jest takim, nie wiem, motywem, który prowadzi nas cały czas do przodu, to dzieje się tutaj więcej i mam też takie wrażenie, że producenci muzyki elektronicznej coraz chętniej starają się stworzyć historię, która jest opowiedziana na całej płycie, a nie traktują tylko swoich wydawnictw jak regularnych płyt przeznaczonych po prostu do grania w klubach. W przypadku Caribou pewnie coraz ciekawiej są stosowane tego typu rozwiązania. Gdybym miała znaleźć albo wskazać punkt wspólny między Caribou a producentem, który pojawi się za chwilę, to chyba powiedziałabym tak, że ten najpopularniejszy utwór Caribou, czyli Can't Do Without You, jest tym samym dla zagranicznej muzyki elektronicznej, czym Krystyna od duetu Ptaki dla polskiej muzyki klubowej. Przed nami pejzaż, czyli Bartosz Kruczyński i pierwszy singiel zapowiadający jego nową płytę. Twój oddech. Moje miejsce, czyli singiel, który zapowiada zbliżającą się płytę Pejzaża, tak, no tak, tak się odmienia właściwie pseudonim, chociaż czasem tak dziwnie to brzmi, bo na co dzień w języku polskim chyba nie do końca używamy tego typu odmiany, ale Pejzaż, czyli połowa duetu Ptaki, czyli Airftrax, czyli Bartosz Kruczyński, postać obecna na scenie od wielu, wielu lat i wkładająca naprawdę ogromne pokłady swojej wyobraźni muzycznej i swojego talentu do tego, co dzieje się w naszym kraju. 27 marca wyda nową płytę, płytę zatytułowaną Blues. Pewnie wielu słuchaczy pamięta jego poprzedni krążek wydany jako Pejzaż, czyli Ostatni dzień lata z 2018 roku. Wtedy to Pejzaż skorzystał z cytatów i sampli z polskiego popu z lat 60. oraz soulu i hip-hopu ze złotej ery. Natomiast jeśli chodzi o blues, będziemy mieli więcej do czynienia z klubami nocnymi, z house'em i R&B. To wszystko w jego klasycznym klimacie. Aż zaskakującym jest to, że nigdy wcześniej tutaj w Europie Wschodniej nie powstała taka płyta. Ja tak parafrazuję to, co można przeczytać na temat tego wydawnictwa, ale wydaje mi się, że to jest po prostu taki opis w punkt, więc nie ma co dodawać jakoś dużo, dużo więcej. To teraz wracamy do albumu sprzed 20 lat. Babe, I love you, yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick, even the whole time I think to myself, this isn't fair. Look, I found her red coat and your bitch caught out there. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Ah, I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Ah, I hate you so much right now. So sick of your games. I'll set your truck to flames and watch it blow up on me. How you gonna see it now? So far from sincere. I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you this. Don't come home to me. Surprise, look, I hope you're happy since you're caught out there. Yeah, you've been caught. Yo, yo, come on. Yo, yo, yo, yo, yo, come on. Yo, yo, yo, yo. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Vulgar, not me. Why the hell her? Look, she dresses. Look at her. A mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Well, you don't come home to me. Can't deal. Can't pay. Told you I won't. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I got something for y'all since you're caught out there. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Oj, nie miała łatwo. Ta kobieta to Kelis z jej debiutanckiego wydawnictwa Kaleidoscope, do którego wracamy dzisiaj w sekcji rytmicznej, głównie ze względu na to, że Kelis postanowiła świętować 20-lecie od wydania jej debiutu i kilkanaście dni temu ukazała się płyta Kaleidoscope, ale w wersji delikatnie odmienionej, nawet nie tyle, że zmasterowanej, ale można na niej usłyszeć nowe utwory, które powstały też wtedy pod koniec lat 90., bo wtedy tę płytę nagrano i tak dokładnie jej premiera miała miejsce w grudniu, no ale właśnie początek lat 2000 to jest moment, kiedy krążek Kaleidoscope świętował swoją totalną popularność i był też jednym z bardziej charakterystycznych wydawnic dla brzmienia kojarzonego właśnie ze wczesnymi latami 2000. Duża zasługa w tym Neptunsów oczywiście, którzy tę płytę wyprodukowali i tym sposobem dorzucili do swojego katalogu kolejną porcję hitów. Chociaż sytuacja też nie jest tak bardzo kolorowa, bo Kelis w jednym z wywiadów wspomniała ostatnio, że właściwie nie zobaczyła ani grosza zarówno za tę płytę, jak i za drugą płytę, którą nagrała właśnie z Neptunsami, powracającymi przecież w 2020, więc być może będzie jeszcze moment rozliczenia. Cut Out There to utwór, który graliśmy. Być może część z was przypomniała sobie też utwór Jamesa Blake'a, Cmyk, sprzed 10 lat, bo to właśnie tam został samplowany fragment tekstu z tego nagrania Kelis. To przed nami propozycja nowojorska również, bo przecież Kelis z Nowego Jorku pochodzi, a Casa Overall to muzyk, który wybrał Nowy Jork jako swoją muzyczną destynację. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You underestimated greatly. Most number ones ever, how long did it really take me? The part I love most is they need me more than they hate me. So they never take shots, I got everybody on safety. I can load every gun with bullets that fire backwards. You probably wouldn't lose a single rapper. Niggas make threats, can't hear them over the laughter. Yeah, that's cause I'm headed to the bank, nigga. Sinatra lifestyle, I'm just being frank with ya. I mean, where you think she at when she ain't with ya? Wildin', doing shit that's way out of your budget. Owl sweaters inside her luggage, you gotta love it. Damn, this shit could go on a tape. Bitches loving my drive, I never give it a break. Get these niggas the look, the verse and even the hook. That's why every song sound like Drake featuring Drake. Straight, white free, why is it always me? Got us watching our words like it's wiretaps on a team. Cause I show love, never get the same out of niggas. Guess it's funny how money could make change out of niggas for real. Some nobody started feeling themselves. A couple somebody started killing themselves. A couple albums dropped, those are still on the shelf. I bet them shits would have popped if I was willing to help. I got a gold trophy from the committee for validation. Bad press during the summer over allegations. I ain't lying, my nigga, my time is money. That's why I ain't got the time for a nigga whose time is coming. A lot of niggas PR stunting like that's the movement. And I'm the only nigga still known for the music, I swear. Oh, niggas this year, I made Forbes list, nigga. Oh, list, everything's looking gorgeous. Without me, rap is just a bunch of orphans. But if I stayed in the shit, it's a bunch of corpses. And me and my dread nigga from New Orleans, stashing money like hoarders off multi-platinum recordings. Eating like I'm seated at Swiss Soto and Yosos. Nothing was the same, this shit for Easy and Coco. This shit for Kareem, this shit for Javon. This shit for Julius, Millie Mill. Boy, we do this shit for real. All them boys in my wheel, all them boys is my wheels. Anything happen to pop, then I got you like Uncle Phil. Weezy been on the edge, you niggas just need to chill. If anything happen to pop, he might pop a nigga for real. Coming live from the screw face, living out a suitcase. But I'm feeling good, Johnny got me pushing two plates. My weight up, I refuse to wait up, I started a new race. It's funny when you think a nigga blew up after Lupe. Niggas treat me like I've been here for 10. Some niggas been here for a couple, never been here again. I'm on my King James shit, I'm trying to win here again. A young nigga trying to win here again, man, what's up? Hey, yeah, a young nigga trying to win here again. If I like, I just fly to the city I'm in. I got a drinking with your boy, I got a fucked up shawty. Ah, oh, yeah. Kolejna propozycja, czyli artysta, co do którego zachowujemy ostatnio szczególną ostrożność, Drake. W sekcji rytmicznej akurat z nagraniem 5 AM in Toronto, ale oczywiście spuszczenie go powodowane jest tym, że Drake postanowił wydać dwa nowe single w takiej formie, która nie pozwala nam na to, żebyśmy je zagrali, bo właściwie można je tylko obejrzeć wraz z klipem, ale żadna z dostępnych platform nie daje nam możliwości, żebyśmy je grali i ich słuchali. When to Say When i Chicago Freestyle w klasycznym dla Drake'a stylu i też po części przypominające właśnie tę jego serię utworów, które nagrywane były we wczesnych, porannych godzinach w różnych miastach w Stanach Zjednoczonych, tak jak grane wcześniej 5 AM in Toronto. Całkiem blisko od Drake'a jest do Bad Bunny'ego, bo niektórzy uważają, że to odpowiedź na to, co robi Kanadyjczyk, ale z Puerto Rico bezpośrednio, bo właśnie stamtąd pochodzi wspomniany Bad Bunny, który kilka dni temu wydał swój nowy, naprawdę bardzo dobrze zagrany i taki, bo chciałam tak bezosobowo powiedzieć, że to jest płyta, której dobrze się słucha po prostu. Tak to jest z Bad Bunnym. Ten tytuł brzmi po polsku Robię to, co chcę. I rzeczywiście Bad Bunny robi to, co chce. Ignorantes to jest nasza propozycja. Bad Bunny, bye, bye. Quizás fui muy ignorante, hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte, no, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces si quieres nos quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui una mala. Vuelve, si a la felicidad le tienes ganas. Yo son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quita el panty y te pone mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasan las notas en mi cama. No, baby, no debía acusarme contigo, pero no. O tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, o ir más despacio. Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amamos, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Bad Bunny robi dokładnie to, co chce na swoim nowym wydawnictwie, ale jednocześnie prezentuje bardzo duży szacunek do historii reggaetonu, która jest przecież bogata i długa, i stara się w nowoczesny sposób przedstawić to, jak reggaeton ewoluował, nie tylko poprzez zapraszanie ikon tego brzmienia, ale także poprzez wideoklipy, które zostały nagrane właśnie do tej płyty, do większości utworów na dobrą sprawę. To, co chce, robi również księżniczka nowojorskiego hip-hopu, czyli Princess Nokia, która kilka dni temu wydała aż dwa albumy, dokładnie w tym samym momencie. I właściwie słuchacz może sobie wybrać, w zależności od swojego nastroju, której płyty posłucha. Czy albumu zatytułowanego Everything is Beautiful, czy albumu zatytułowanego Everything Sucks. My wybieramy ten pierwszy i u nas będzie szczęśliwie, o szczęśliwym miejscu. Happy Place. They hot, I'm everything they not. Ain't worried about no spot, cause when I drop the whole world stop. I got the music locked for girls in twisted locks who like they body hair and buy consignment shop. Or thought